وَقَالُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الذي ركون مقيم دعال جنة أو دعال جهنم بيانه بجنة يانه بيانه بيانه ترون تفصيلا أو دعال جهنم بيانه بيانه تفصيلا دعال مسألة بيانه دا آخرت دا نعمتنا دا محرومی سبب او پاسات دا جہنم کی دا گرفتار حقیقتن سبب اغد انسان دا پارا دا دنیا دی فانی لذتنو اور دارنگی تدیقی مکمل کرکیزن چاہ سبب دا پارا دا غفلت دا آخرت کی جاتی ہوندی دا آخرت دا نعمتنونا دا محرومت جدلو سبب اور دا جہنم حق عذاب کی دا گرفتار دو سبب دا حقیقت کی دا دنیا دا لذتنا خوندی نبی شدہ دا انسان نا آخرت ہیت کی ندے جا دائمی جن کی گرفتار شی پرور کی دے سوگی نتبع آیتنا کی اللہ تعالیٰ بیان دا دی خبر کری کہ دا دنیا فانی دا دا قابل اعتماد ندا نتبعی فانی دنیا باندی اتاسو باور مکو ہے پدی باندی اتاسو اعتماد مکو ہے جب کنہا حالت معلوم دی کتو اجواب کی حری و سی معصوم تا دلوگو سی دلخ کری چکلے اوتن معصومی نابالغی نجو دنیا جدا سم رسیدن بی دا سیدن آدتا دلوب والا سیدن اخداری جائے چدا معصوم زوان شی یا زوانے تا نزدی شی ندو دا دول ڈال سر محبت پیدا شی تدبیا محبت نور بلا جانو سر شی کہ فکم صورت کے دے زوان شی یا زوانے تنزدی شی اور چکلا دغب انسان پوخ عمر تورسی اور دد عمر پوخ شی ندر بیا پدی سیزنوں چد دنیا دا کم سیزن دسر لی یو بل باندے فخر کری سوک پسیز زنبان فخر کری سوک پسیز زنبان فخر کری اور چکل انسان بڑاوالی زمانی تورسی نددو دمال فرح رسے واشی نتاسو سوچکے دا تماما زندگی زمانگا استاسو دا پدی تین روح حالتنو کی تیری گی یو دو ورکواجی حالت پہ نو ہر یو شے سرا منگا مینہ کرو اور ہر یو شے منگا دا سخکاری دلوگو سزنخکاری چکل زوانے تا نزدیشو مجھا دول ڈال اور دیسی زنو پسیشو کپرے دا سے اور بدن دا سے اور سپلے دا سے اور بوٹان دا سے کلچی اور سرے بیا عمر دا پوخ شی عقل اتام شی مجھا کم سی زنو اللہ تعالیٰ دل اور کڑی دی نو دے بیا دی دو جنا پر یو بل بان فخر دی سی زنو دا دی اور ساس دا نشتا اور کما دا دی اور ساس دا نشتا لیکن کلا چی دا انسان بودا والی تنیز دیشی مجا تین رم حالت دا انسان داوی چی دا دا مال سر دیا حرس تیواشی پدی تین رو حالت انکی زمانگا استاس رو جن تیرشی اور دا دین عرص تو مرگ راشی اور بیا فنا دا دا مرگ عرص تو ختم دلت العالم تبیشی نا اللہ تبارک و تعالی پدی آیت رو کتا بیانی چی انسان استادا زندگی قیمتی دا تدا اپنا زندگی دنیا پانی کی زنبان میں مصرف کوا بلکوال دی سنگا تیر شو اور دارنگی دی نرس تو زوانی دی سنگا تیر شو او بوداواله دی کم حالت کی تیر شو د دنیا په دې مالونو کې د دنیا په دې سيزونو کې هیڅ فائدہ نشته دا صرف نا کې دن کی دی یو ضروری ده چې انسان په دې سره د مغفرت او خپل جنت وګوري داسې کارونه کوي چې هغه سبب د دې بخنه د فارشي او داسې کارونه کوي چې د باغی سره جنت وګوري نو جنت پس ګټلې شي پرونه سي دا بیان شروع دي چې دا معلومه ده الله تبارک وتعالى په نار کې لګول او جامع قربانه کول دا دواړه سبب پر د غټلې د جنت دي لیکن موږ په بل بل طرف باندې روان یو تاسو څنګه چې ماوي ورغوالي کې کېل تماشا ده په امن ځانې کې بیا بناو سنگار جوړ کړو عمر چې کله زمونږ مرسوخ شي نو عزت پتی یا پسې نام ناموس پسې منډې وړو او چې کله بوډاګان شو نو مال سره مهرت سېوا شي خو د آخرت طرف ته زمونږ بالکل توجه نه راځي داسې موقع راشي چې موږ د دې ځای نه دوه لاکو دوختیزو ځان له مو په انتظام نیم کړو دا مضمون الله تبارک و تعالی بیانې تو جو پہلے بچپن میں برسوں کے لایا شاعر دے دے رخولی کوئی اکڑی دا تو جو پہلے بچپن میں برسوں کے لایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا معصوم والی حالت کے تاثر ہو رہے چمنگا کمی کمی لوگی کئی اور چکلے اور انسان زوانے تو رسی ندا دیا لیوانی خوا زوانان چی ندا دیا لیوانی رسالی دلی ونوی بڑا پہنے پھر آخر کیا کیا ستایا بڑا والم پنبانے راضی آگا بیا منگ سرسس گئی حجل تہرا کر دے گی بلکل صفایا یا وقت پراشی مرگ برابانے راضی اور ہر سب حمدیدہ ارس بختم شی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی کیا ہے تماشا نہیں ہے یا دنیا چی لگنا دے کی خسل لگون نشتہ جی اللہ تبارک و تعالی دا عبرت دا پارا سورت منگا استاس مکہ پر اوستینا دینا عبرت اغسطن دی دا تماشی ندی منگا استاس دا دینا تماشی جوڑی پوری یہی تک کو دل ہے رہو سب سے بالا یہی تک کو دل ہے رہو سب سے بالا حزینت نرالی ہو فیشن نرالا دادا ہر چاہی و مسجدہ کہ زمان دے زان لے انتیازی خصوصیات بھی زمان دے حسن دا سی بھی زمان دے فیشن دا سی بھی جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر میں دھوکہ میں ڈالا تجھے حسن ظاہر میں دھوکہ میں ڈالا آیا کم سڑے چا اللہ تو مرد پارا پیدا کرے گے یا داسی کم کی رہی لکھا سمنگا استاس چدا کم زن لے جو حسن اور دوسری زنو دامنگا پسکی دامنگا دغسی پدوکہ کے چولی خواہ جدہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اور کیا سیدھی جو کہلوں میں تو نے للک بن جنو آیا زمنگا حالقوانے تول پلوب و موبو کی لگ سوچتا سوکے جو کہلوں میں تو نے للک بن جنو آیا تو بد مستیوں میں جن جوانی جنو آئی معشموانے بھی پکتے دنا حاکیان کے دور جو جو زوانے دارانے بد مستوی نشائی شوی سشوی سشوی تکاری بھی خلق لور کولیجی جو اب غفلتوں میں بڑا پا جنو آیا جو اب غفلتوں میں بڑا پا جنو آیا سے وہ چی بڑاشی دا بڑا دانا سا حالت تھی دیم گرے دا سلی زامن نجوری گی دیم دانوی چی قبر تا مگروانی من سر بسکی گی خفل بڑا والے ہم دے پا غلط کی تیر گی تو بس یوں سمجھ کے زندگی جنو آئی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے دیر اخت زیادی شاعر کرے دا زمن دا معصوم والی زمن دا چاہ دنو جوانے دا براکے تول حالات بیان کری او یقیناً دا آیات مطابق کن اللہ تعالیٰ دا دی او مثال بیانے چی انسان استادا زوانی دا صحت تے حسن لے مال دولت تے دا دنیا چرچیری و مزیدی دا دے تول اللہ تعالیٰ مثال اور کری چی گورا دیزمت تکو گورا باران دو ورن پا دیزمت کی فصل نوشی فصلی تتاسو گوری چی ابتدادا سنگی بیامت کے دا کم جوش و خروش سر کم انداز باندے روان بھی او آخر بھی دیسی یا وہ اخداسی بھی چھتک تورش نہ فصل میں بھی زمیدار و تبدور خوشحالی گی لیکن سے زمانہ روز کے داس جلشی او بیا اوچی زر زر شی دا سیشی چی تبای پدی پاٹو کسنو چکرو لگر دی خوڑی پاٹو تا نندا میرے تا سوکر دی کتاب سے شیخ کری دی کی سر تس شیخ ہوگا نغنم کو لیکن نن خطا تا پاقی کیسن نخ کری دقا سے انسان دی بھئی چی پیدا شی بس زمانہ خود تازہ اور خوشا لئی لیکن دو دنیا غمونا پیرا شی رنگ زیگ شی بیمارہ وربان پیرا شی یا بڑا شی اور بڑ شی دکا مثال دے سیب اللہ تعالیٰ دا دے مثال بیانی چی تاثل ایک پلیبان سور چی تاثل سب پکار دی آغا کول پکار دی دا دے بیان کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلمون تاثل پوش ہے پدی خبرہ انما الحیات الدنیا دی شکدہ جند دنیا لائبن دالو بی ولہن او تماشی دی اللہ اوز جند دنیا دالو بی اور تماشی دی او جلوب تماشو حالت دیلی دی وزینتن اور دارنگی سے شہ دے دائیو خائص دے خلق فدے بانگانونا خیص دے گئی دنیا کی چکم سیزونا بلڈنگان وغیرہ نور بلا جان دا سبب دے چاہدے وزینت اور دا خائص و تفاقرن اور دارنگی دا خبر دے چاہدہ جلیلے دا بینکم پنیس بلکی تاسو بیو بلبان دے لئی کہے زما دمر جہداد دمر میں بندے و دمر میں مارکی کنور گالی دے اسرانشتا اللہ تعالیٰ و تاسو خلوی کہے لئی کہے خدا دے لئے شہندے و تکاثر او سیالی دا داسی خلا موالی والا اولاد مالون اولاد کیا بلکر سیالی کے سیالی کے خلقن لگیا دی تکاثر مانا سیالی مالون اکے بائی دا لاسو بیٹھنے زبا شل بیٹھن کہتے شل بیٹھنے دی زسل بیٹھن تانا رضن دا غیر مسئلہ دی کہ اللہ تعالیٰ کم قرآن کے بیانے باہر سے لن دا مسئلہ دا یو طرف تا منگا تینا لوگی تماشی جوڑی کری دی زمنگا زندگی تو لبی کی کری بس خالص لوگی تماشی دغا مشورو کری دی او دینا مسئلہ دادا چی بس خاصباب تیزی نرسان لگتو دا نقشہ دا سنو دا نقشہ دا سی دا لباس دا سنو دا لباس دا سی دا چپل دا سنو دا چپل دا سی تو نرز منگا ہم پدی خلو کی اختیر تم دغی چی لگیائی چی کم مقصد پارا اللہ راجل ارا نپاتی شی او بل منگا سکر یو بلوان فخر دا خطیبہ دا انسان شیوہ گرزی دلی دا اس سے علیہ کی نیک عمالو کی بس سوک سے علیہ والے انہی نی اور دا دنیا پا مسائلو کی جاگو رہی اللہ تعالیٰ وی حال بچا دے دی کا مسئل غیت ان پا حال بچا دے تشان دا حال دا فائدے دا باران لے باران دا گرہی دا غیت سا فائدہ دا آج ابل کفارا چی خوشا لکوی دی زمیدار لرا نباتو ہوا غزر غنہ دے بارانو شی پتو کے زمیدار و تخمنا کردی وی چی اگر اوٹو کی کی نتاس زمیدار تا گو رہتا نا پجامو کی دا خوشا لے نمزئی دی خوشا لی دی خیل سم یحید بیا اللہ تبارک و تعالی داو چی کی اوچی کی نفترہ و مصفر را دغا فصل نبا تروح تبیر کر کمن کی نجور شی ثم يكون فطاما او دبین ارس داشی سر ذرا ذرا اوچ اوچ یا ذرا ذرا چی ختم شی تکتا فی مسئلہ دو چاہ دا زمانگا سیبا دبی دنیا دا زندگی را چی اول منگا پیدا شو نتازہ اور خوشا لگی لیکن حالات دا سرا روان دی کل بیماری مصیبتن و تکلیفنا فا آخر بدائی چی منگا دبی زینزو ندکتا فی مثال اللہ بیانی چی سوچ لگتا سو خلو بین وفی الاخرت اور حال داری کی پاخرت کی عذاب شدید سخت سخت عذاب ندی تمرا عذاب ندی سخت دیگی ومغفرت من اللہ ورضوان اور بل طرف تیاب اساتا ہے اغسر شدہ یعنی کہ جنگ دا آخرت دا پارا خرچ کرے بھی ومغفرت دا اللہ دا طرفنا بخنا ورضوان اور رضا دا اللہ تبارک و تعالی دا کدہ جنگ دا اللہ دا پارا اور دا آخرت دا گھتی دا پارا سب کرے دا اللہ دا طرف نتا تا بخنم کی گی اور دا اللہ دا طرف نا دا رضا اعلانم کی گی بھئی دا جن در آکڑ دا خمانگ بدا کو سبتو ومل حیات الدنیا اور ند جن دا دنیا الا مطاع الغرور مگر دا سامان دا دوکے دا دے بانے سڑے دوکے کی گی دا دنیا دا سامانو نا دا گورے یاد ساتے دا دوکے دا سن و زمان مسلمانہ نونا رشتہ داران مشران زی ارس پاتی جی کپاتی نیچا خدا زرل دوئی نیچا صادق اللہ تبارک و تعالی ویتا سوران جوالے گئے الہ مغفرت من ربکم آغا اسباب تا چا آغا سب اسباب دبا خنیسی جترا فتر اسباب سنا آغا آمال گئے چا آمال سرا مغفرت جو اسباب سکی صادق مانا سار یعو الیل آمال صالحا تا سوران جوالے گئے آمال صالحا ہوتا التي توجب المغفرة آغا مال صالحة شغوا واجب المغفرة اغیسر اللہ تعالیٰ بخنہ کئی میر ربی تم خیلی طرف رکھتا سنا و جنت نور دارنگی تاسو لاندیوالے ہوکے جنت تجی جنت اور لاندیوالے ہوکے جنت سادر شمون بمن لہو یعنی دا سے آمال ہوکے چہا غا آمال ہوکے وجن تاسو تو جنت میں لہو شیدہ جنت خدا یسن گرے عرض و حب دنو آلو تجی جنت کا عرض سمائی والارو کشان دفلن و علی دا اسمانو رو دزمکی بی داووار اسمانو نا دان داسی کی دا داووار اسمکی و سرف وری کی دا دائفلن و علی دیتا اسمان دا دولے گئے داووار اسمانو اللہ لبان دینا دادا شیئے دل کرے لگل اسمان سمر دی داووار اسمانو رو سمر دی داووار اسمان دبر اسمان سمر فلن دی دیا پو برمان دی آنسی سکتی سمر دی دادا شیئے لگے یو دل کرے داسی کی دا اسمان بسن باندی اسمکم ورسر جدوالے میں سن رہے ہیں اندازوں نہ جوئے جدوالے جب تنوالی نہ سیوارے تنوالے بیان سے جدوالے نہ دے بیانہ خدا اللہ تعالیٰ پائنے میں اول کو تنوالے دا اسمانوں نے لگو گو رہے کہ دا وہ اسمانوں نے دا جب تنوالے پلنے کی کہ دینا سن رہے شکل گئی اول کو دینا اسمان ان کے حامل ان کے معلوم ہوئی کہ دا کم یا خطر سے کیا تا پتشتہ جدا کم یا خدا سے لگو گئی ہے پیاس پہشان پڑی پیاس دفاعوں پہشان لیکن کم گئے ختم ہوئے نبا با پتہ ملے چې دا ټول ځوانونه شکایت کوي او بیا تاسو سماج مرا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت سل درجه دي کدا ته جهان په یو درجه کې کی دی نو په یو درجه کې دا ته ټول جهان ضروري ان نن نو درجه خپل نور واخلا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي چې جنت سل درجه دي نو دا ټول جهان په یو درجه کې ضروري نو هغه نن نو درجه په سمره دی ملان دا زولا گئے دا تور جہان تو یو درجے کے سی بیو کم سل خود پتا خود پاس گئی بئی جنت دیر رہے ہیں خفا جے گئے ماں دو چار پار رہے خدا ہے تو عدت اللذینا تیار کرے شہر پار دا کسانو آمنو باللہ کی ایمان روڑے دے پا اللہ و رسولی ہی او پر رسولی دال چھ مومنان دیجی عقیدہ صحیح دی اللہ منی انبیاء منی ذالک فضل اللہ دا فضل اللہ تعالی دی جنت تبلو یوتی ورکی اللہ تعالی منہا غچات وشاو جو غواری دا پخفل عقل نگا پمتو نگا پس اللہ تعالی کی چاہ در اخفل فضل مرگر کی اعمال دا سیدی جا اعمال دی آسفار دپار دی راکلی دی رجی دی جنت واللہ ذل فضل العظیم اللہ تعالی خاون دی فضل عظیم دی دلی فضل خاون سوکی اللہ تعالی دی او دی انفاق مسئلہ پدی کتاب سوکو ذل بیان کردی دا چنا نما اصحاب من مصیبت یاد ساتھ ہے یہ دنیا تا انسان نفس کی بند کے لئے انہوں نے پارا نظر آگلے جا دنیا تا پارا امتحان ہو گئے بہت جتنا دے اللہ مرد پیدا کرے گے اللہ جن پیدا کرے گے امتحانات کی مال کن امتحان دے ما اصحابا من مصیبت کم تکلیف سے رسی تاستا نرسی تاستے ہو تکلیف پھر عرضی پزمکہ کی پزمکہ کی تاستے ہو تکلیف نرسی قاحت دربان گراشی زلزلی دربان گراشی آفتنا پدی فصلن باندی راشی ولیکی انفسکم اور دارنگی تکلیف نرسی ستاسو بھی جانونو دا بیمار راشی فقر راشی اولاد انسان نلالشی کرا کرا مجھ کرا اللہ فی کتاب مگر دالی کلی بھی بتقدیر کی من قبل ان نبر آہا مخد دینا چی دا تکلیف پیدا کرے گی ما تکلیف مار اس کو پیدا کرے گی بیماری میں رست پیدا کرے گا قحط میں رست پیدا کرے گا زلزلہ میں رست پیدا کرے گا خدا طول نکلی شوی دی دبی نمک کی تقدیر کی تقدیر پر نزیز رکا نمک کائنات پیدا کولو میں نکلی شوی نیچے کل دا مسئلہ تقدیر دا اللہ بندہ یا چغی موہا فریاد اللہ مکوہ شکایت اللہ مکوہ جراغانی مکوہ جراغت سا جبتے کم شیچی نکلے دیا با خام خارازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم تکلیف دے انسان دے پارا نکلے شوئے دے جغر تقدیر غشب خام خاپ دے انسان لگی کدا طول دنیا را جمشی اور جغر تکلیف نہ دا انسان بچتے نیش بچتے جنیش بچتے دے جاڑے لے جیدہ چکلی لے لے نا مخون ہو لے تا کر گروانوں ہو لے شلے اور دا نوری چکلی سوری ہو لے وائے اللہ تعالیٰ ان کے لئے تکلیف دے پیدا کے لونا مخت مخت مادا نکلی لی یا من قبل ان نبر آہا مخت دے دینا چھ منگا پیدا کری دا دازمکلا منگنوا پیدا کری دا دینا مخت دا گا سیدونا مالی کلی 50,000 سال مخت تبدیل نکلی شور کائنات پیدا اشنا یا من قبر ان نبرها مخر پیدا کول زما د نفس لرا دی نسبان دی چکم دا مصیبت تکلیف خوشحالی راضی دی لاما پیدا کرے ہم نوچ دی دینا مخی مورت تبدیل کی دالی کلی کہ نفس تن آخلے کہ تن عظمت آخلے کہ تن مصیبت آخلے دیو والا رسول کلی اِنَّ ذَلِكَ بِشَكَ دَاکَار عَلَى اللَّهِ يَسِيرَ اللَّهَ تَعَلَىٰ تَدِي رَسَانِ صرف آرد اللہ تعالیٰ داکار نظر سولی کل امونگی بڑی خبر کرو لیکن لا تاسو دید پارا چی غم نکوئے تاسو حسرت نکوئے تاسو افسوس نکوئے تاسو چخی سرینہ وائے تاسو علام آفاتکم پہاغ نعمتنو چی پاتی کی ساسونا یری چی دا نعمت رانا پاتی شو دا فلان رانا پاتی شو اللہ تعالیٰ وی دا منظر تدغسی بکلی دی دیر پارا میں مخی بکل چی تداب سرسنو خسرتنو نکے خسرتنو نکے دیر خلق چیلی کا نسا کالی سمجھ چکے والی غنم کم دی چالکا دا غیلی کلی نسا چل دے گیا وَلَا تَفْرَحُوا او تاسو تکبر نہ کرے او تاسو فرح نہ کرے خوشحالی کو کما خوشحالی کیا غنا جائز دنے باپا آغا نعمتنو آتا کن چی اللہ تاسو لگر کیوری زکا تاسو بے استحطاد دو جنا دا نعمتنو تاسو تنے دی ملو جزن منجدی حق دارو اللہ را لرا تلی دی سر مخین را تلی دی دی یو دائی چیز دی مستحرکم او دلی و جنا دا نعمت مالا کپکا لارا تینا اللہ مخین دا انتظام کر دی وَلَا تَفْرَحُوا اور دید پارا چی تاسو خوش بدمستی نکوئے نوی نکوئے بما پاہا نعمتنو آتا کن چی اللہ تاسو لگر کری دی زکتا ساسو دا پارا مقدرو ساسو استحقاق پدی کے حسم نشتا یا سڑے کتا چی زمان حق پا اللہ باندی سپیر لگو کری درو کری واللہ واللہ تعالی لا یحبن قوخی کل مختال ہر زال لے درن کے فخور چې دې دې په بل باندې فخر کوم کې ګور یو مختال دې هغه ځان دې غني دې ته مختال او باربل ځکا او فخور دې ته ویل کېږي چې په بل باندې خپل دې ښکارا کوي فخور دې دې خپل دې هغه کمانه خبر او تانه خبر انتسي شي اول دې سوي مست شي اخر دې شي اون یو بل دوايي کنه خبر نو فخور دې لکېږي چې په بل باندې خپل دې ښکارا کوي او مختار وای چې خپل ځان په خپل نوم کوي د فرق باندې کوم څه ځوان غره خصيفته نه لري او یا معنا دا ده چې مختار وای چې ځان دې ځان کی طرح او فخور وای چې بل و تسبق خداري فخور کته چې بل تسبق ګوري ځان و تلیخ داري او بل تسبق ګوري الله دې کرمینه نه کوي یا الله چا کرمینه نه کوي هغه خپل دې کوي الذين ذا تکبر کون کے لیے کون کی داغ کا سامنے یب خلونا کی پپلا پپل گئی پپلا پپل گئی کا بالکل پجی پانی دے مغل پولیس ناس کی و یا مرون الناس او حکم دے خلق دا دل بخل دے سن کی اپل تو مولا کا پیچھے مرو مکوالا کا مکو مکو دا کروں دا تو سجل دے خلق ماستر و من يتولى ها چاچرو گردانی کلا مخیوالو لودت لگولو دو پیسونا پلار دا اللہ کی فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ تَعْلَىٰ شَيْهُ وَالْغَنِّي دِي حَاجَتَ دِي دُنِيَا دَدَتَا اللہ حاجر زمان ستا دے مال لگولو تشتا دا اللہ تعالیٰ بات صحیح کسی واتی جی فدائی کسی واتی جی نجی الحمید دا اللہ تعالیٰ سہل شہر پہ اعتبار ذات و صفات و ذرا اللہ تعالیٰ مخن محمود دے جی اللہ تعالیٰ غنی ستا مالتے ضرورت نشتا کتے دا مال لگے نو فیدہ بیستا یہ دا خلزان دے پارا کر گئے کتا ہوئی جرد مال لگم پا اللہ بان احسان ورنو اربادی کسان ہوئی کہ خدای مجھے ہوئی کو اس دار دن خدای پتا احسان دے خان جام کار میں طرف ہو دارا ہم دے رکھا تو مجھے کل دیکھ کتا ہو رہا احسان دے ملہ ادریس تکنی خندیرہ بو جیسی کو دیدہ کنی لقد ارسلنا رسولنا اللہ تعالیٰ ایمانی دلو انبیاء اقبل بالبینات موجزات سرا دلائل واضحا سرا ہر یو امت تلی پیغمبر لے جلے دے دعائی رسید لے دے دلائل بیان کرے دے اور ہر صلح خبر کرے دے لو انسلنا معاہم الکتاب اولی کلی ما دے انبیاء سر کتابنا والمیزان اولی جلے میں عدل و انصاف والمیزان کو مانا دا قرآن والمیزان کو مانا دا شریعت والمیزان کو مانا دا مکارم و اخلاق مراسنہ تلے دا خدا کل زیزن باق لے خواہ اللہ تعالیٰ یہ عدل نمبر سر لے جلو انبیاء میں رو لے جل کتاب و نرانا غید عدل دعوت ورکو بنے ورکو ورے مدل کو یو موقع باندی نبی علیہ السلام تقسیم کی یو تن را غیر یا رسول اللہ تا عدل لے کرے نبی علیہ السلام وزا علمہ کی دنیا کی زا عدل لے مکم نبول عدل کا ان کی بسوئی کی نیکه لیقوم الناس چې خلق پاکو دري دي بل قسط په دین د توحید او په اسلام باندې ودعوت دي پیغمبرانو دایان بیا وره لیقوم الناس چې خلق پاکو دري دي بل قسط په دین د توحید بل قسط په اسلام ودعوت دي پیغمبرانو او په دعوت د خلفاو باندې او چې بل دعوت موږ راکړي دغه پار کې موږ په دین باندې واخود لري توحید نه او خپل فلان نه شو او د اسلام کې کوم احکام دي چې نه او خپل فلان نه دا ترجمه یاد ساتي پس عام معنا دا وي يقوم الناس دغه پار چې فیصله کوي په دغه قانون سره خلک بل قصه عدل انصاف سره دا لږه ترجمه ده دا ما در تر کړه دا ترجمه ده چې خلک واخود لري چې په سبان لري په دین د توحید باندې قسط عبارت ده توحید نه ده قسط عبارت ده اسلام نه ده قسط عبارت ده شریعت نه ده چې دا خلق په دې مضبوط ودريږي خدا مضبوط ودريږي خدا ودان دی او پر وانزلنا الحديد الله تبارک وتعالى یما پیدا کړی د اوسمنه صدا بار می دا اوسمنه پیدا کړی دا چې کوم کسان په دنیا کې عدل انصاف وکړي کنه پوری جوړ کړي کنه توپاتی جوړ کړي کنه پمونه جوړ کړي رحم باندې کنه جوړ کړي چې کوم کسان په دنیا کې عادل نه کړي ظلم کړي توحید نه مانی اسلام نه مانی دا کسان په والو جوه اوسمنه دې را پیدا کړی وای زه په دې ځای په دې الله ما عادل نه ودی توحید دعوت امیا ورته د اسلام دعوت ورته او بیا هم دا کسان مسلمانان کیږي نه عادل انصاف نه کوي ظلم کوي نو اوس په دې نه پیدا کړی چې دې نه اوزار دي کمزور دا او لا څور کړو او چې کله دې څنګه کې عادل نه کوي وانزلنا الحديد پیدا کړی ما دا اوس په نه تین باسم شدید چې په دې کې سامان د جنگ سخت دی صح جنگ سامان دی اوس په دې کې نه دا څو غره چې دا څو رسیدنه دي خو بغیر روس ومنافع للناس او په دې کې نفع د خلکو لپاره دي اوس پر جدیره دی دي فائدې په ګڼل دي ولی علم الله بل دې لپاره چې جدا کی الله تعالی علم په معنا دی جدا دی دا دا علم د الله تعالی دی ولی علم الله چې جدا کی الله تعالی من هغه خلل ينصره چې سوق نصرت د دین د الله کوي دا لکه دا الله د دین نصرت کوم دي او خی خلکو ته جوبر اورورا دا د الله د دین هغه مددګاران دي اور دارنګي او رسول او اور دای څه کوي مدد کوي دي چا د رسول د چا د الله تعالی د غیب نه علی دي او مدد په څه سره کوي د استعمال سو و د استعمال د محفوظی چلوي غشي چلوي ګولای چلوي ګولای چلوي دا څه نه دي کوي دا په دې سره د دې په لکه چې دا د دې نه بس مدد کوي ان الله بشك الله قريم قوتنا عزيز اور زور اور دے دشمنان اور طلبان دے اللہ میں نکافوں اللہ پریشان نہ مال حیات دنیا دی شکل جنگ دنیا دا ہے جن دالو دی ولا ہون تماشی دی وزینت اور دارنگ اس سندے زینت دے ظاہری دی وتفاخر اولید قال جن تن نسل کی وتفاخر سیالی دا بلا مال پمال نہ ولا اولاد اولاد کی کما صلی اللہ علیہ وسلم الحال بدی پشان دا حال دی چار دا اعجب الكفار چې خوشاله کی دغه دندار لرا لبات هو سر غنه د بارانو سم یې هیجو بیا وچی فتراهم تجلی دا فضلنا مصفر رازی مخ اشنه خیسته و زیر کو سم یې دونو حتاما بیا شو اچ تاسی حال بچاده دو دنیا دو دا پھر آخرت عذاب ان شدید و پا آخرت عذاب سخت دے و مغفرت اور دارنگی جند آخرت دو پار خرد کول دا مغفرت من الله دا اللہ دا طرفنا و رضوان و رضا دا خلیر روی شده کیا انسان دا خل جن دا دا آخرت دا پار خرج دی فا اللہ تعالی دا تبخنو کی اللہ دا دن راضی شده و مل حیات الدنیا نبی جن دا دنیا الا مطاع الغرور مگر سامان دا دیکنی بای سر دیتو دیگی صادقو تا سولان نوالے تا الا مغفرتن آغا مال صالحا و تا شیخ واجی روی بخنا من ربکم دا طرف دا رفستا صلا و جنتن آغا مالتا چی آغا لازم ایک انسان مطاری جنرم عرض و حاجف لنوالد آگی تا عرض سمائے پچان در لنوالد او اور اسمان و لرز و دوسن کلی تو عدت اللذینہ پیار کنشیر دے دفار دا آگا سانو دا جنت چه ایمان روڑے پا اللہ بانی و رسولی پر رسول اللہ ذالک فضل اللہ دا فضل اللہ اللہ تعالی نمی تیر ورکی آغشات جو غوانی واللہ دل فضل العظیم اللہ تعالی آخاون دشا دے بلے فضل دے دلی فضل خاون اللہ تعالی دے ما اصواب من مصیبت نرسی و تکلیف خرار دے فریز مکتی و تکلیف و انسان دا ولا اکیان فزکم اولت تکلیف جانن استاستا بیمار ایرانی فقیر ایرانی إلا في كتاب مگر لکھی دی تقریر دی من قبل ان نبراها مقصد پیدا کو دن پیدا کولو دی مصیبت من قبل ان نبراها جنون پیدا کتا مصیبت دا نفس دا دنیا علاوی زمان پیدا کو یعنی دا خود رسط پیدا دنی او تقریر کو دا کول تقریفن او تمقصد من قبل ان نبراها مقصد دنی پیدا کو ملا تغر تقریر